सन के लिए सन के लिए दूत लतावाए सिली सिलिए सिरमलिए उमर ही ना वाए उमर ही ना वाए उमर ही ना वाए सन के लिए सन के लिए दूत लतावाए संदे लिए दिमुतुला तावाए